Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Rabbim tutuşan fitne ateşinde bizleri yakmasın. Samimi olduğu, razı olduğu kullarının arasına, o güzel insanların arasına bizi de katsın. Sevdiği amelleri sevdirsin, sevdiği insanları sevdirsin ve bizlere sevdiği amellerin sevgisini versin. Bugün sizlere yine tevhidi meselelerden bir fitnenin oluşumu ve bitişiyle alakalı bir meseleden bahsederek devam edeceğiz. Geçen hafta biliyorsunuz Osman radıyallahu anh'ı işledik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın damadı, iki kızını verdiği, cennetten müjdelenen o mübarek insanın nasıl öldürüldüğünü ve öldürüldükten sonra Muhammed ümmetinin ne hale geldiğinden bahsettik. Normalde ben konuyu bırakıp başka bir meseleye geçecektim ama kardeşlerden bir tanesi, hocam Ali radıyallahu anh'ın da ölümünü anlatırsak çok daha faydalı olup mesele daha iyi net anlaşılır. Rica ediyorum mümkünse onu da işler misin dedi. Onu da sohbete dahil ettik. Hakikaten mesele önemli. Meselenin ehemmiyeti aslında Ömer radıyallahu anh'ın şehadetiyle başlıyor ama Ömer radıyallahu anh'ın şehadeti nefsani meselelerle başladı. Ümmette o kadar kopma, çözülme olmadı. Ama yiğit bir insanın gidişi, adaletli bir insanın gidişi İslam'da birçok şeyde ne yaptı? Götürdü. Hatta bir çoban, vallahi bugün Halife Ömer öldü ya da öldürüldü diyor. Bakın bir çoban, diyorlar ki nereden biliyorsun? Burası nere? Medine neresi? Kırda diyor bunu. Vallahi diyor bu kurtlar şurada dururlardı, giderlerdi, bizim sürüye asla dalmazdı. Ama diyor korkarım Ömer öldü diyor. Bunlar sürüye daldı diyor. Yani bir İslam emirinin adaleti bile dağdaki bir kurdun sürüye dalmasına ne yapıyor? Mani oluyor. Allah hepimize hayır versin. İşte fitne ateşi her şeye sirayet ediyor kardeşler. İnsanların günahta, şirkte, karanlıkta vuku bulmaları, dolu düzgün gitmeleri yeryüzünü tamamen fitneye, fesada sokmuştur. Denizler rengini değiştirmiş, bitkiler bitkiliğini değiştirmiş, yeryüzü tamamen değişmiş ve Allah'ın nimetler içinde bize sunduğu, bizim emrimize verdiği her şey asli şeyini ne yapmıştır? Ters düz etmiştir. Düşünün bir tane misal olarak hatırlayın Bukhari'de gelen rivayette. Kabe'nin yanında bir taş var. Ne taşı? Nereden geldi o taş? Sırf onun parıltısı güneş olmasa dünyayı aydınlatırdı diyor. Niye kapkara oldu? Ha? İnsanların fitne ve fesadından, işledikleri günahtan ne oldu? Kapkara oldu diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Düşünün bir taş, bakın bir Hacer-ül Esved taşının ne hale geldiğini insanların işlediği. Peki Hacer-ül Esved taşına kim dokanıyor, kim selam veriyor? Ha? Kim? Muhammed ümmeti. Sırf Muhammed ümmetinin istilam etmesiyle, yani oradan geçmesiyle kararıyorsa düşünün yani. Allah'ı inkar eden veyahut şirk küfür içinde olan insanları katmıyoruz bak buraya. Sırf oradaki Muhammed ümmeti dokanıyor ona. Öyle kararıyorsa artık günahların yerini ne hale getirdiğini düşünün. İşte bugün de sizlere Ali radıyallahu anh'ın şehadetiyle alakalı ve sonunu hazırlayan meselelerin üzerinde biraz durarak dersimize devam edeceğiz. Biliyorsunuz Ali radıyallahu anh'ın halifeliği aklımıza geldi mi ilk akla gelen hangi taifedir biliyor musunuz? Haricilerdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın Bukhari'de, Bukhari'nin naklettiği bir rivayette geldiği gibi cehennem köpeği dediği yaşları genç, hülyaları bozuk, okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkan, müminleri, müşrikleri bırakıp müminlerle uğraşan, onların kanını içmeye çalışan topluluklar. Ve bu topluluklar o gün İslam halifesinin canına kıymış ve gitmiş ne yapmıştır? Secde etmiştir ki Allah'a hamdolsun ben Ali'yi öldürdüm demiştir. Yani düşünün. Yani İslam'ın anlayışı onlarda ne hale geldiğini bakın. Kardeşlerim, aleykümselam ve rahmetullahi ve bereket. Nehveran olayı çok önemli olaylardan bir tanesidir. Hatta Darimi'nin 210 nolu rivayetini hatırlayacak olursanız orada da bir gün Ebu Musa el-Eş'ari mescide geliyor. Bakıyor insanlar 3 halka olmuş. Her halkanın başında bir adam. Ellerinde çakıl taşları. Birisi la ilahe illallah diyor. Hepsi la ilahe illallah diyor. Kimi Allahu Ekber diyor. Hepsi Allahu Ekber diyor. Ebu Musa el-Eş'ari bakıyor. Bir şey diyemiyor. Geliyor İbni Mesud'a. Ona durumu anlattığında İbni Mesud diyor ki onlara günahlarını bir bir sayalardı, hayır namını onlara yeterdi. Deseydin ya bu yaptığınız nedir? İlimce Allah Resulü'nü mü geçtiniz? Ve başlarına dikiliyor, yüzünü kapatarak onlara doğruyu anlatsa da onlar ne diyor? Biz hayırdan başka bir şeyle uğraşmıyoruz. Bakın o topluluk. Haricilere de bugün yaptığınız yanlış deyin. Bu gittiğiniz yol doğru yol değil deyin. Aynı İbn-i Mesud'a verdikleri cevabı size verecektir. Biz hayırdan başka bir şey yapmıyoruz. Sahabenin ona verdiği cevaba bakın. Allah ondan razı olsun. Nice hayra ulaşmak isteyenler vardır ki asla ulaşamamışlardır. Vallahi sizler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın naklettiği o insanlara benziyorsunuz. Sizin içinizden öyle bir topluluk çıkacak ki deminki dediğimiz hadisi zikrediyor. Yaşları genç, hülyaları bozuk, puta tapan müşrikleri bırakıp müminlerle uğraşacaklar. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Korkarım ki sizler onlardansınız diyor. Ve Ravi diyor ki Nehveran günü diyor burada ayetleri tek tek zapt ettik. Orada Ali'ye karşı savaşan ve dinden çıkan mürtetler olarak hepsi öldürüldü diyor. O zikir yapanlar var ya toplanıp biz hayırdan başka bir şey düşünmüyoruz diye. Hepsi Nehveran günü öldürüldü diyor. İşte kardeşlerim haricilerle bir savaş olmuştur Nehveran savaşı. Bu da Sıffin savaşı sonucu hakem fikri kabul edilip hakemler tespit edilir edilmez Ali radıyallahu anh ordusuyla birlikte Küfe'ye dönmüş. Ordu Küfe'ye yaklaştığı sırada beklenmeyen ve istenmeyen bir şey olmuş. Tam 12 bin asker ordudan ayrılarak şehre girmez ve Harure denilen yere gittiler. Ve hariciler adı verilen bu grup temel görüşü hakem olayını biz kabul etmiyoruz. Hüküm ancak Allah'a aittir diyerek Enam 57. ayetini ortaya getirmişler ve bu şekilde amel etmeyenler kafirdir demişler ve gitmişler Abdullah bin Vehb diye birini kendilerine ne yapmışlar? Lider seçmişlerdir. İlk hariciler böyle çıkmışlardır. Hakem olayını hepiniz hatırlıyorsunuzdur. İslam tarihini hepiniz ezbere bilmeniz gerekir ki bunlar fitne olaylarıdır. Geçen hafta ne dedik? Osman radıyallahu anh'ın şehadeti dedik. Bunun akabinde kardeşler ümmet bölündü ve dediler ki ortayı bulalım. Bir hakem seçelim. Birini hakem seçtiler. İşte Ali mi haklı, Muaviye mi haklı? İşte kim olsun tipinde. Hakem olayından sonra insanlar bu üçünü ne hakemi, ne Ali'yi, ne de Muaviye'yi kabul etmeyenler diye ayrılanlara hariciler, yani bunları kabul etmeyip, biz kabul etmiyoruz deyip ayrılanlara ilk harici ismi böyle gelmiştir. Ve daha sonra Ali radıyallahu anh'ın ordusuyla giderken küfüye ayrılıp gidenler de Haruri veya Harura denilen mevkiye doğru gitmişlerdir. Hatta Ayşe annemize birisi bir soru sorduğunda sen Harri misin? Oradan mı geliyorsun? Yani haricilerden misin? Gibi ismi buradan almıştır. O mevkiye gittiklerinden. Bunlar Ali radıyallahu anh'dan gerek yüz yüze seçtikleri insanlarla gerek yazılı olarak sıcak temasta bulundular ve bir türlü ortayı bulamadılar. O haricilere hakem teklifinin Hazreti Muaviye tarafından geldiğini, kendisinin bunun bir hile olduğunu ve kabullenilmemesi gerektiğini bildirdiği, fakat kendilerinin bunu kabullenip aksi takdirde seni Osman gibi öldürürüz diyerek Ali'yi ne yaptılar? Radıyallahu anh'ı tehdit ettiler ve hüküm ancak Allah'a aittir ayetiyle batıl düşüncelerinin kastettiğini bildirdiler ve nihai olarak da hakemlerin kararına isabet edemediklerini, kendilerinin de bu fikirden vazgeçerek Şam üzerine yürümeye hazırlanan orduya katılmalarını istediler. Haricilerin Ali'ye verdikleri cevap şuydu: şüphesiz sen Rabbin için değil kendin için kızdın. Küfre girdiğine şehadet ederiz ve tövbe edersen seni aramızda düşünürüz. Yoksa aynı şekilde de sana muhalefet ederiz. Şüphesiz ki Allah korkakları sevmez diyerek Ali radıyallahu anh hilafetini reddetmişler ve ona bayrak açmışlardır. Aynı şekilde hilafeti tanımadıkları gibi Ali'yi nefsanilikle suçlamışlar. İslam halifesi değil de emirlik peşinde giden insan olarak hariciler görmüşler. Aynı şekilde Muaviye radıyallahu anh da görmüşlerdir. Ali radıyallahu anh'a verilen bu cevap onlarla arasındaki ümidi kesmiş ve Şam'a hareket etti. Huhayla adı verilen karargâhta konakladı. Bu konaklama esnasında haricilerin şehirde halktan bazı kimselerini öldürdükleri, bozgunculuk çıkarttıklarını ve her tarafı yağmaladıklarını, öldürme hareketine giriştiklerini, yolları kestiklerini haber alınca haberi tahkik etti. Doğru olduğunu görünce bunun üzerine ordudan bazıları Ali'ye geride çoluk çocuk ve mallarının olduğunu, bunları haricilerin eline bırakmanın doğru olmadığını, öncelikli problem olarak Şam'a gitmek gerektiğini söylediler ve Ali de bu teklifi kabul ederek geri döndü. Yani hariciler o gün nasıl Müslümanların kanını helal gördü, namusunu helal gördü, kana boyadılarsa, çoluğu çocuğu saldırıp her şekilde hırsızlık yaptılarsa güya kendi adına, bugün de aynı şeyi ne yaptılar? Devam ediyorlar kardeşlerim. Ve hariciler ülkenin dört bir yanına haber salarak Nehveran denilen yerde toplandılar. Ali de ordusuyla birlikte oraya gitti ve o katillere yaptığınız bu şeyden vazgeçin, tövbe edin, samimi bir şekilde Allah'ın yoluna girin diye önce onlara nasihat etti. Onlar hepimiz öldürülenlerin katiliyiz, hepimiz onların ve sizin kanınızı helal sayıyoruz diyerek bütün Müslümanları tekfir ettiler ve onlarla savaşmaya and içtiler, karşılarına dikildiler. Aynen bugün birçok yerlerde bu fikirleri ne yapıyorlar? Beyan eden insanların olduğu gibi. Yani şunu demek istiyorum. Tekfir, haricilik insana girdi mi artık kendisinden başka kimseyi bunlar ne yapmıyor? Müslüman görmüyor. Ölümde mübah, her şeyi mübah. Kadını, kızı, çoluğu, çocuğu, malı ne yapıyor? Mübah olarak görüyor kardeşler. O yüzden de yaptıkları şeyde en ufak bir kötülük, bir pişmanlık ne yapmıyorlar? Duymuyorlar. Çünkü fikirler bu kadar tehlikelidir kardeşler. Yani bir mal davası veya şu davası, bu davasına, bu işte ne yapmaz? Benzemez. Babayı, oğlu birbirine ne yapar? Düşman kılar. Ve neticede kardeşlerim savaştan başka hiçbir çare kalmadı. Ve savaş başlamadan önce yine Ali radıyallahu anh son defa şunları söyledi. Sizden kardeşlerimizi öldürmeyen ve kendisinin öldürülmesini istemeyen kimseler bu bayrağın altına geldikleri takdirde emniyettedir diyerek bir bayrak çekmiştir. Küfe veya Medayne dönenler de emniyettedir. Katilleri bize teslim ettikten sonra burada kan akıtılmasına gerek yoktur gibi bir konuşma yapsa da oradakilerin hiçbiri buna ne yapmamıştır? Yanaşmamıştır. Evet, hariciler bertaraf edildi ve hemen hemen çoğunun kökü kesildi. Hatta esir alınanları Ali radıyallahu anh derin derin hendekler kazdırdı. Çünkü o kadar pis fikirleri vardı ki asla fikirlerinden de ne yapmıyorlardı? Dönmüyorlardı. Ali radıyallahu anh da bunun çığ gibi yayılmasından korktu. Derin derin hendekler kazdı, ateşler yaktırdı. Diri diri o hendeklere onları atmaya başladı. Bunu haber alan İbn Abbas radıyallahu anh kendisine bunun haram olduğunu, ateşten ancak Allah'ın azap edeceğini söyleyince Ali radıyallahu anh bundan da ne yapmıştır? Vazgeçmiştir. Allah her ikisinden de razı olsun. Evet kardeşlerim, çok önemli bir olay ve bu olay Müslümanlara kıyamete kadar kin tohumunu da ne yaptı? Ekti. Şimdi birinde Osman radıyallahu anh şehit oldu. İkinci de bakın fitne öyle bir alev verdi ki Osman radıyallahu anh'ın güya kanını yerden kaldırmak için bu sefer Müslümanlar birbirlerinin ne yaptı? Kanını döktüler. Düşünün, Allah muhafaza, şurada insanların fikirleri değişiyor. Karşı karşıya gelip birbirine kurşun attığını, kılıç vurduğunu düşünün. Ne için? Güya o da haklı, o da haklı. O Allah'ın ayetini getir. Hüküm ancak Allah'ındır diyor. Öbürü diyor Allah'ın indirdiğine hükmetmeyen kafirdir diyor. Ayetler havada uçuşuyor. Giden inandım diyen insanların kellesi. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Evet. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Ali radıyallahu anh o gün o ruhaniyette savaş başlamadan onlara bir hutbe verdi, bir nasihat etti, hitabe. Gerçekten çok önemli. Aynen ben de buraya onları aldım. Sizlere Ali radıyallahu anh'ın savaş anında onlara yapmış olduğu hitabeti aynen sizlere aktarmak istiyorum kardeşlerim. Dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim. Bakın Ali radıyallahu anh şöyle diyor onlara. Salat ve selamdan sonra cihat cennetin kapısıdır. Kim bu kapıdan yüz çevirirse Allahu Teala ona aşağılanma ve rezil olma gömleğini giydirir. Hüsran ve zillet artık onun sıfatı olur. Ey insanlar, ben sizi gece gündüz açık ve gizli yollarla her çeşit metotlarla o insanlara karşı savaşmaya teşvik ettim. Onlar size saldırmadan önce siz kendiniz onlara saldırın demiştim. Nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun ki her zaman şu kural geçerli olmuştur. Hangi millet evlerine saldırılmak suretiyle tecavüz edilirse o millet daima rezil ve zelil olur. Ama siz yılgınlık gösterdiniz, ellerinizi bağlayarak oturdunuz, sözlerim size ağır geldi ve onu dikkate almadınız. Sonunda iş öyle noktaya geldi ki size arka arkaya saldırıldı, o Gamit kabilesinin adamlarından olan askerler El Ambar'a sarıldılar. Genel valisi Hasan bin Hasan'ı öldürdüler. Onunla birçok erkek ve kadını imha ettiler. Bir sipahi asker eve girerek Müslüman kadın veya zimmi kadın ayırt etmeden ailenin kadının kulağından küpelerini, ayaklarından ayak süslerini soyup rahatça çekip gitmekte ve ona hiçbir kimse bir kelime bile söylememektedir. Eğer izzeti, nefis sahibi bir Müslüman bu durumu görerek üzüntüsünden ölürse, benim nazarımda kötülenmeye layık değil, bilahare övülmeye layıktır. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Kalbi çatlatan, aklı mantığı durduran ve insanı kedere boğan halinize yazıklar olsun ki, yanlış yolda oldukları halde onlar aralarında böyle kenetlenmiş olsunlar da siz haklı olduğunuz halde darmadağınık ve cesaretsiz olasınız. Siz hedef yapıldınız, size oklar yağdırıldı ama siz hiçbir ok atmıyorsunuz. Size saldırılıyor, siz buna cevap vermiyorsunuz. Açıkça gözünüz önünde Allah'a isyan ediliyor, sizin kılınız kıpırdamıyor. Eğer size kışın onlara saldırın dersem henüz şiddetli soğuk, ayaz zamanıdır diyorsunuz. Eğer sıcak mevsimde düşmanınıza saldırın dersem sizin ortalığın alev alev yandığı bir sıradır. Biraz ara ver de bu şiddetli sıcak dönem geçsin diyorsunuz. Andolsun ki eğer siz soğuktan ve sıcaktan kaçıyorsanız kılıçtan çok daha fazla kaçarsınız. Ey erkek görünüşte olup da erkek olmayanlar! Ey korkuluk gibi dikilen hayali varlıklar! Ey ayağına süs takanlar gibi aklı olanlar! Vallahi siz itaatsizliklerle benim bütün tedbirlerimi, düşüncelerimi mahvettiniz. Benim içimi elem ve öfkeyle doldurdunuz. Nihayet Kureyşlere Ebu Talip oğlu Ali yiğit olmasına yiğit ama sadece savaş usulünü bilmiyor dedirttiniz. Halbuki benden daha fazla savaş usulünü bilen ve o işin eri olan kimdir? Allah şahittir ki daha ben 20 yaşından küçükken savaşmaya başladım. Şimdi ise 60 yaşını geçtim. Fakat bir kimsenin sözü dinlenmezse onun görgüsü ve bilgisi ne işe yarar? Bin bir çeşit hüneri olsa da kimse inanmaz. Bu son cümleyi 3 kere Ali radıyallahu anh tekrarlamıştır. Ve Ali radıyallahu anh çaresiz Irakların kendisini bu yalnız bırakmalarından sonra Küfe'ye geri dönmüş. Bu beklenmeyen gelişme onu bir hayli üzmüştü. İşte bu arada onun sakalıyla başına işaret ederek bu sakal bunun başın kanıyla boyanacak dediği rivayet edilmiştir ki yine en son böyle olmuştur. Demek ki İslam ümmetinin başına gelen her dönem böyle kardeşler. Ali radıyallahu anh bu sözleri bu haricilere ayrılanlara ve ayrılanlara gerekli tavır takınmayan Müslümanlara söylüyor. Yani bir Müslüman topluluğu var şurada. Eğer akidede bir kayma varsa ona gerekli tavır ne yapılmalı? Alınmalı. İslam'ın tavrı neyse o ne yapılmalı? Yerine getirilmeli. Ama bir Müslüman buradan nefsani şeylerle veyahut gevşeklikle bir şeyle ona yaklaşmaysa çok farklı olmalı. Yani içki içen bir sahabeye hat uygulanırken sahabenin bir tanesi ne yapıyor? Lanet ediyor. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ona lanet etme. O Allah'ı ve Resulü'nü çok seviyor. Bak işlemiş olduğu günahtan dolayı da kendisine hat uygulanıyor diyor. Ama akidevi kaymalarda gerekli takınma, gerekli tavır alınmadığı zaman sizde de ne din, ne iman, ne akide hiçbir şey ne yapmaz? Kalmaz. Aksine anlatan değil, öğreten değil, hep taviz veren, hep karşıdakini dinleyen, yani çok şey konuşmak istemiyorum ama Ali radıyallahu anh diyor zaten. Ey erkek görünüşlü olup da erkek olmayanlar diye devam ediyor. Bunlar basit cümleler değil. Yani erliğin de gösterileceği ne var? yerler var. Gösteremediğinde hiçbir anlamı, ifadesi ne yapmıyor? Olmuyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Şehit edilişinin safhasına gelirsek, haricilerden Abdurrahman bin Mülcem, Temim kabilesinden Berk bin Abdullah ve Amr bin Bekir bir araya gelerek Nehveran'da ölenler için dua edip ardından eğer biz canlarımızı hak yolunda vererek de olsa hak yolundan ayrılan liderleri öldürürsek memleket onlardan kurtulur. Biz de bölgeye böylece kardeşlerimizin intikamını alırız diyerek ne yaptılar? Bir söz söylediler. Ali radıyallahu anh, Muaviye radıyallahu anh ve Amr bin As'ın öldürülmesine karar verdiler. Amr bin El-As da biliyorsunuz hakemdi. Hakem şeyinde. Ve tuttular. Hariciler 3 tane fedai seçtiler işlerinden. Bu bir tanesi İbni Mülcem, Abdurrahman bin Mülcem, Ali radıyallahu anh'a, Berk Muaviye radıyallahu anh'a, Amr bin Bekir'de Amr bin El-As'ı öldüreceklerdi. Ne yaptılar? Bunların her birine zehirli kılıç verildi ve ilgili şehirlere hareket ettiler. Küfe'ye gelen İbni Mülcem niyetini hiç kimseye açıklamadı. Ali radıyallahu anh'ı takip etmeye, gidiş geliş yollarını kontrol etmeye, camiye giriş çıkış, hangi saatlerde nereden gidiyor bunları kolaçan etti. Ve nihayet kardeşlerim Hicri 40'ta Ramazan ayının 17. günü Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece sabah namazı için Ali radıyallahu anh'ın evinden çıkınca arkasından geldi. Zehirli kılıç ile Ali'nin başının ön tarafına vurdu ve onu mübarek sakalının değdiği gibi başından akan kanlarla boyandı. Ve İbni Mülcem saldırı esnasında emir ve hüküm sadece Allah'a aittir ey Ali sana ve arkadaşlarına değil diyerek bağırdı. Ve nihayet yakalandı. Ali radıyallahu anh bunu hapiste tutun ve ona iyi davranın. Eğer yaşarsam ona ne yapacağımı ben karar vereceğim. Bağışlarım veya kısas yaparım. Eğer ölürsem siz de kısas yapın ama asla ona Müsle ne yapmayın? Yapmayın. Yani burnunu, kulağını, şurasını, burasını ne yapmayın? Kesmeyin, eziyet etmeyin. Öldürün demiştir. Ve bu arada siz dünyadan göçüp gidersiniz. Hasan'a beyat edelim mi diye sorduklarında Allah Ali radıyallahu anh ben size bunu ne emrediyorum ne de men ediyorum. Nasıl istiyorsanız o şekilde hareket edin. Ben size Allah'tan korkmayı ve salih amel işlemenizi tavsiye ediyorum demiş ve Zilzal suresinin son ayetlerini okumuştur. Kendisi bunun akabinde 63 yaşındayken vefat etmiştir. Ve onun hilafeti de 4 yıl 9 aydır. İşte Abdurrahman bin Mülcem zehirli kılıcı vurarak Ali radıyallahu anh'ı öldürmüş, yani şehit etmiş, hemen secdeye kapanmış. Ve ne demiş? Allah'a hamdolsun. İşte böyle bir ona göre kafirin, yani Ali radıyallahu anh kafir olmuş oluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam damadı, amcasının oğlu, ilk iman edenlerden defaatle hakkında aleyhissalatü vesselamın söylediği faziletlerle dolu sözler olan bir insana öldürerek ne yapıyor? Peki burada neyi anladınız? Anlatmak istediğimi yakaladınız mı? Haricilerin en büyük özelliklerden birisi Kur'an bana yeter derler. Ve Kur'an ayetlerine kendi renklerini verirler. Kendi boyalarını verirler. Neyi reddediyorlar? Aynı Bukhari'de gelen rivayette bir tanesi ganimetlerde ne diyor? Allah'tan kork diyor. Kime diyor? Gökyüzünün diyor emini benim. Hala Allah'tan kork demeye ne yapıyor? Devam ediyor. Yani şunu anlatmak istiyorum kardeşlerim. Bidat fırkalarından en tehlikelisi ve insanlığa kabus gibi çöken bunlar kan içmeyi seven yarasalar gibidir. Ve kan içmekten o kadar zevk alıyorlar ki rahatsızlık bile ne yapmazlar? Duymazlar. Ve bugün bakın yeryüzünde nereye giderseniz gidin bu haricilerle kitap sünnetle amel eden veya selefi dediğimiz bu ekolü tamamen birbirine karıştırarak bizleri de aynı kategoriye koyarak insanlar ne yapıyor? Kötülemeye çalışıyorlar, dışlamaya çalışıyorlar. Aynı kategoride görüp bizi de onlar gibi kan içici olarak görmeye çalışıyorlar. Ve hatta Allah kendisinden razı olsun İbn-i Teymiye gibi, İbn-i Kayyım gibi insanların, büyük alimlerimizin bu kitaplarını okuyanların hepsinin sonu budur diyerek ithamda bulunuyorlar. Halbuki gerçekten bu ithamı bulunan insanlar okusalar onların kitaplarını dinlerini öğrenirler. Yani bir insanın okumuş olduğu kitap böyle kan içici yapar mı? Mümkün değil. Yani aslında şunu demeye çalışıyorlar bu Allah düşmanları. Bunlar yani Danimarka'da mıydı? İsviçre'de miydi? Orada bir mertçe konuştular bunu. Aslında Kur'an bunları bu hale getiriyor. Çünkü mesela Tevbe suresinde müşrikleri gördüğünüz yerde ne yapın? Öldürün diyor. Aslında toptan İslam'a bunlar ne yapıyor? Karşı geliyorlar Allah düşmanları dışlayarak. Bir taraftaki örneğe göstererek bütün İslam'ın kötü olduğunu yaymaya çalışıyorlar. Halbuki İslam İslam'dır. İslam'a sarılan güzelliği bulur, hidayeti bulur ve ne yapar? Cenneti bulur. Bakın Müslümanlar harp etmek evet Allah'ın emridir. Cihat Allah'ın emridir ama bakın bugün din bize o harpte alınan esirlerden gelmiştir. Bakın hadis ravilerine tek tek hepsi sahabelerin tek tek köleleridir. Müslümanların içine girmişler, yaşayışlarını görmüşler, benimsemişler, İslam'ı kabul etmişler. Bugün İslam'ım diye ortaya çıkanlar veya harp ediyorum diye ortaya çıkanlar insanlara ne hareket yapıyorlar? Olmadık zulmü, olmadık işkenceyi yapıyorlar. İnsanlar bırak kör olarak yaşamayı, İslam'ın iyisini bile duyduklarında ne yapıyorlar? Kaçıyorlar. Bunu yapan Müslüman olamaz kardeşlerim. Bunlar Müslümanlığı kötülemek için yapılan projelerdir. Ve insanlar, yani Müslümanlar dinlerine dönse, bu hiçbir zaman bunların projeleri ne yapmaz? Yer bulmaz. Bizler dinimizi öğrenirsek, dinimize dönersek, bunların hiçbiri, hiçbir zaman nema bulmayacaktır kardeşlerim. Ve hakikaten bugün Allah yolunda savaşan, Allah için mücadele veren ne kadar yiğit var. Hiç kimse bunlara kan dökücü diyemiyor. Ama bir tane reklam olarak göstererek hepsinin adını ne yapıyorlar? Karalıyorlar. Peki bu yanıya gelen kafirler bir bomba attılar Hiroşima'ya. Kaç milyon insan öldü? Daha hala ot bitmeyen yerler var. Bugün Suriye'de hala ne yapıyorlar? O ne gazı diyorlar? Metan gazı diye kullanıyorlar. Çoluk çocuk çırpınarak ölüyorlar. Çoğu öldü zannediliyor. Diri diri gömüyorlar. Mezarda diriliyorlar. Nefesleri duruyor, kalpleri duruyor. Kafirlerin yaptığını görmüyorlar. Müslümanlardan vahşi de olsa, kan içici de olsa müşriklerden daha temizdir onlar. Yani biz meseleye böyle baktığımızda. Ama maalesef bunun yapılması da yani Müslümanlar tarafından bir şeyin yapılması da İslam'ı hakikaten birilerinin yanında ne yapıyor? Kötülüyor. Tekrar Ali radıyallahu anh'ın zamanına dönecek olursak demek ki Osman radıyallahu anh'ın şehadeti birliği, beraberliği, düzeni yani konmuş olan gücü ne yaptı? Götürdü. Bazı şeyler vardır ki kardeşlerim hani elle tutulur değildir ama hissedilir. Hani demin sohbetin başında ne dedik? Çoban ne diyor? Vallahi diyor ya Halife Ömer öldü ya da öldürüldü diyor. Neyle anladı bunu? Bir kurdun sürüye girmesiyle. Yani olan düzen bozulduğu zaman her yerde ne yapıyor? Bozuluveriyor. Osman radıyallahu anh'ın şehadeti de bütün İslam'ın hakim olduğu altın safanın tamamen çözülmesine ve hatta Ali radıyallahu anh'ın zamanında Müslüman ordusunun içinden ayrılmasına ve hariciler denilen bir grubun çıkmasına Akabinde Ali radıyallahu anh'ın şehadetinden sonra ne oldu? Rafiziler, Caferiler diye Şia dediğimiz topluluklar çıktı. Hala bu ümmetin başında nedir bunlar? Beladır. Yani bir bela çıktığı gibi ne yapmadı? Kalmadı. Katmerleşe katmerleşe. Bakın şu Orta Doğu'daki kan gölünün bütün müsebbibi İran'daki o Rafizi alçaklardır. Gidin Afganistan'a, Azerbaycan'a, Rus bloklarına, Çin'e ne kadar kafirler varsa azılı hepsinden anlaşırlar. Anlaşamadıkları tek topluluk Müslümanlardır. Ama işin garip tarafı İran İslam Cumhuriyeti diye de bir neyleri vardır? Şeyleri vardır. İslam'ın Cumhuriyeti olmaz kardeşler. Olmaz. Evet. Demek ki Ali radıyallahu anh'ı öldüren basit bir insan değil. Kim bu adam? Hiç okudunuz mu? Abdurrahman bin Mülcem. He? İnanın kıldığı namazların yanında siz onun namazlarını görseniz kendinizi azımsardınız. Yapmış olduğu nafile ibadetleri görseniz kendi amellerinizi ne yapardınız? Azımsardınız. O kadar dinine, nafilesine dikkat eden birisi. Ama bakın bu dikkat etmesi bunu bu beladan ne yapmadı? He? Alıkoymadı. Demek ki amelde ne gerekiyor? İhlas gerekiyor. Salih amel gerekiyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aynen hadiste geldiği gibi kıldıkları namazın yanında siz namazınızı ne yaparsınız? Azımsarsınız, küçümsersiniz dediği aynı vaka bunda da meydana gelmiş. Ama Ali radıyallahu anh da ne yapmışlardır? Şehit etmişlerdir. Peki ondan sonra İslam tarihi nasıl? Hiç dikkat ettiniz mi? Ne oldu o güç? Gitti. Babadan oğula geçen saltanatlar başladı. Emeviler, Abbasiler, zulümler, bidatlar had safhaya geldi. Hatta kaç tane İslam alimi işte Kur'an mahluktur demediği için ne oldu? Hangi dönemde oldu? Zincirle dövüldüler. Bağırsakları dışarı çıktı. Kaç tane büyük alimler ne yaptılar? İşkence içinde can verdiler. Ne zaman? İşte hep bu dönemlerde. Peki niye kadı olmadılar bunlar? He? Bugün Şeyhül İslam olsa ne iş yapacak? He? Ne yapar? Düzen ne diyorsa onun şakşakçılığını yapacak. Niye? Halkı susturacak. Halkı ne yapacak? Bastıracak. Onun için İslam alimleri de Şeyhül İslam olmaktan ne yapmışlardır o zaman? Hep kaçmışlardır. Ki zaten bir değeri de bir ünvanda ne yapmıyordu? Kalmıyordu. Ama işte Ali radıyallahu anh'ın şehadeti birçok şeyi de peşinde ne yapmıştır? Tetiklemiştir. Sonra kimi öldürmüşler? Kim geliyor soyundan? Hasan. Sonra Hüseyin. Bunların ikisinin de öldürülmesi artık tamamen İslam ümmetinin içinde çözülmelere ve artık tamamen kopmalara, hatta bölük bölük dinden çıkmalara ve İsrailiyat'ta ne varsa veyahut Yunan felsefesinde ne varsa bu dönemde de kitapların tercüme edilip Arapçaya kazandırılması ve Müslümanların arasında birçok fikrin yayılması ve akabinde çığ gibi tarikatlar şunların bunların çıkması İslam ümmetinin içine öyle bir ahtapot gibi bidatlar girdi ki hakka dönüşün önü sanki adeta çelik duvarlarla ne yapıldı? Kesildi. Neyle başladı bu mesele? Bak fitneyle. Güçle. Sultanın gitmesi, cemaatin bozulması, birliğin düzenin kaçması, dinin de yaşanmaz hale gelmesine sebep olur kardeşler. İşte onun için Allah ondan razı olsun Ömer radıyallahu anh, ey küçük Arap topluluğu, ey küçük Arap topluluğu, ey küçük Arap topluluğu, vallahi İslamsız hayat olmaz, vallahi İslam cemaatsiz olmaz, vallahi cemaat emirsiz olmaz, vallahi emirde itaatsız olmaz demiştir. Darimi'nin 257 nolu rivayetinde. Bu söz o gün nasıl geçerliyse bugün de aynı şekilde nedir? Geçerlidir. Ama Müslümanlar şunu anlamış. Evet, tek başına İslam yaşanmıyor. Çünkü hadis de var. Kim cemaattan koparsa cehenneme kopar diyor. Ta ki cemaata dönene kadar diyor. Bunun ta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne kadar bakın görürsünüz. Şimdi bunu anlamış Müslüman. Cemaatsiz İslam olmaz. Tamam diyor cemaatla. Cemaati de buldu mu sıkı sıkı yapışıyor. Hak mı batıl mı ne yapmıyor? Bakmıyor. Kimi diyor ki ben bilmem merkez bilir diyor. O diyor öyle diyor. Tamam. Bunu da geçtik. Bakıyor ki cemaat emirsiz ayakta ne yapmaz? Durmaz. İşte birileri ben emir olurum, birileri ben emir olurum diyor. Huzurun olduğu yeri cehennem vadisine çeviriveriyorlar. Peki emir. Emir nasıl olacak? Emir de hayırda itaat edilecek. Münkerde nedir? Değil. Haluka isyanda mahluka itaat ne yapmaz? Olmaz. Ama Müslümanlar burada aynen Şialar gibi emire de nasıl gözüyle bakıyorlar? Masum gözüyle bakıyorlar. Masum gözüyle baktığın zaman ortada ne din, ne iman, ne cemaat hiçbir şey ne yapmıyor? Kalmıyor. Onun için kardeşlerim evet İslamsız insanlığın korunması, kulluğun ifa edilmesi, imanın hayata geçirilmesi mümkün değildir. Muhakkak insanın İslam'ı yaşayabilmesi için cemaate ihtiyacı vardır. Cemaatsiz İslam mümkün değil olmaz, yaşayamazsın. Meyve vermeyen bir ağaç gibi olursun, bodur olursun dağ başında. Gelen giden körler, ya bir huzur duyacağın bir kardeşinin yüzüne bakıp gülümseyeceğin bir insan yoksa sen de somurtanlar gibi somurtursun. Adam geliyor Müslüman, Müslümanların içinde değil bak cemaatin içinde değil, yalnız yaşadığını ve doğruya uyduğunu zannediyor. Kafir gibi düşünüyor, kafir gibi konuşuyor, kafir gibi giyiniyor, kafir gibi hayata bakıyor. Bakın örneklerine. Doğru muyum, yanlış mıyım görürsünüz. Cemaata geliyor, infakı görüyor, hoşgörüyü görüyor, sadakayı görüyor, affetmeyi görüyor, doğruyu öğretmeyi görüyor. İnsan Müslümandan alır doğruyu. Kafirden almaz ki. Bakın Müslümanların çoğundaki kullandıkları söz. Avrupa'ya gitmiş, çalışmış, oranın bütün pisliğini doldurmuş her tarafına. Sadece görünüşü Mekke Medine. Şu ifadeyi kullanırlar, hepiniz duymuşsunuzdur. Kafirin ahlakını alacaksın, dinini almayacaksın. Onun ahlakıyla ahlaklanacaksın, dürüst dermiş şeyde. Ama dinini almayacaksın. Ulan ne kadar günahkar olursa olsun bir insan cennete girecek mi? He? Kalbinde hardal tanesi kadar iman olsa cennete girecek mi? Peki ne kadar dürüst olursa olsun müşrikse bu cennete girecek mi? Senin bundan alacağın ne var arkadaş ya? Ne var? Müslümanın bozulması dinine sarılmamasından kaynaklanıyor. Müslüman her meselede nefsani bakarsa işte Ali'yi öldüren, radıyallahu anh'ı öldüren bir insan diniyle mi baktı öldürdü? Osman radıyallahu anh'ı öldüren diniyle mi baktı öldürdü? Son anda bile onlara mesaj verirken Müslümanın kanı üç şeyden helal olur. Siz neyle beni öldürmek istiyorsunuz? Ama fitnede kulaklar sağır, gözler kör olur. Fitnebaz nereye işaret ederse insanlar körmüş gibi oraya ne yapar? Sağırmış gibi aynen bir koyun psikolojisi gibi oraya ne yapar? Saldırır. O kadar sohbet edilir, o kadar doğru anlatılır, o kadar ayet konuşulur, o kadar hadis şerh edilir. Müslümanın sanki herhalde şu ikisinin arasında bir delik var. Buradan fışt gidiyor. Bir bidat ehliyle karşılaşın, bir soru sorsun size. Kafanıza bir şey atsın. O sizin kafanızı bulandırır. Siz öğrendiğiniz doğrularla onu kesemezsiniz. Niye biliyor musunuz? Her bidat ehli dinine samimi sarılırlar. Bak Ali'den ayrılan o 12 bin asker hiç fire vermedi. Ama bu yandaki ordu birçok fire verdi. Ali radıyallahu anh size deminki okuduğum hutbeyi buna binaen yaptı. Kimi eşini, kimi çocuğunu, kimi bilmem nesini mana etti. Orduyu bırakıp gittiler. Ordu güç kaybederse zaten kan içen insanlar karşısında nasıl durulur? Mümkün değil. Onun için kardeşlerim birlik, beraberlik tevhidden geçer. Tevhidi anlamadan geçer. Tevhidi hayata geçirmekten geçer. Ne zaman his, ne zaman nefis devreye girerse ortada din diye bir şey ne yapmaz? Kalmaz. Ve şeytan size Adem Aleyhisselam'a nasıl gelip kandırdıysa ben size gelen bir şeyhim, hayrı anlatan bir davetçiyim diye bir de Allah adına yemin ederek ne yapar? Çok rahatlıkla kandırır ve elinizden cennet gibi nimet çok rahatlıkla şöyle uçar gider siz de seyredersiniz. Sonra tevbe eder, artık canınızdan, malınızdan, nefsinizden tekrar cenneti almaya çalışırsınız. Allah hepimize hayır versin. Bulunduğu ortamın kadri kıymetini bilen, İslam'ın kadri kıymetini bilen samimi kullardan eylesin. Müslüman cahil olmaz ama Müslüman da cahil kalmaz. Allah dinini öğrenen ve devamlı güzelleştiren, hayata diniyle bakan, dininin naslarıyla bakan samimi kullardan eylesin bizi. Ortamda herhangi bir kafirlerin oluşturduğu bir şeyle bakıp da ne yapıyoruz biz ya, biz ne yapacağız, nereye gidiyoruz diyen asalaklardan, aptallardan Allah bizleri eylemesin. Bizim öyle baplarımız var ki Müslümanım diyen insanlar böyle bap mı olur, Kur'an'da geçiyor mu diye inkar ederler. Halbuki oralara gitseler, inkar etmeseler hayat bulacaklar. Mehdi meselesi misal veyahut Deccal meselesi, İsa Aleyhisselam meselesi, ahir zamanda olacak son olaylara bakın. Şu Orta Doğu'da olan hiçbir olaya şaşırmazsınız. Hem de 14 asır önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın güneş gibi tek tek böyle net olarak anlattığı vakaları tek tek görürsünüz. Ama niye bu hale geliyoruz? Bir rivayet söyleyeyim, onunla bitireyim. Öyle zaman gelecek ki diyor Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed ümmeti diyor alimleri, Deccal'ın Deccal olduğunu bilse bile bile bile gidip ona tabi olacaklardır. Düşünün alimleri korkudan artık dünyayı çok sevmelerinden, saltanat içinde yaşamalarından, artık bulundukları mevkiyi kaybetmek istemelerinden, artık her neyse ekleyin siz. Deccal'ın Deccal olduğunu bildikleri halde gidip ona tabi olurlarsa halk ne yapsın? Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bir gün dükkanda oturup bu bidat, ilmahal kitaplarında, fıkıh kitaplarında belden aşağı hiç hoş olmayan meseleleri konuşuyorlardı. İşte mavvaizler falan. Ben de şöyle dinliyorum, hayret ediyorum konuştuklarına. Ya dedim bu kadar pisliği biliyorsunuz da niye konuşmuyorsunuz? Ya diyor assak hangi birinin önü kapanacak gidiyor. Yani hakkı bilmediklerini zannetmeyin bu batılda yarışan insanları. Hakkı biliyorlar ama pislik tam şuralarına kadar, hatta belki depelerinden de ne yapıyor? Aşıyor. Bakın sıkıntılar var. Çalıştıkları yerde çalışamayız korkusu. Halkın tepkisi korkusu. Neyi bastırdı? Allah korkusunu. Yani bir olandan korkmayı insan beceremeyince artık her korkunun kulu olmaya ne yapıyorlar? Mahkum oluyorlar. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Her türlü fitneden uzak duran, ders alan samimi kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle o kargaşa yıllarını, fitne yıllarını bizlere de neslimize de yaşatmasın. Rabbim Rabbani alimleri nasip etsin ve onlara güzellikten uyan samimi kullardan eylesin bizleri de. Rabbim hepimize hayır versin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.